Jolly, menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Ganteng rata, mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai gadis, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Ganteng rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Cinta abadi. Wahai gani, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Bersemi dari SMA. Garis dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh gadis, oh rata, cintamu abadi. Wahai gadis, duhai rata, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh gali, oh ratna, cintamu abadi. Wahai gali, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu.